منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا، جب اپنا دربار لگایا، میرے کملی والے نے مال و زر کی بات نہیں ہے، سب یہ کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہ در پہ بلایا، جس کو چاہ در پہ بلایا، میرے کملی والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے نے داتا فرید اور خواجہ بنایا، داتا فرید اور خواجہ بنایا، میرے کملی والے نے داتا فرید اور خواجہ بنایا، میرے کملی والے نے خود تو ٹھہرے ختم رسل، غوث پیا جیلانی کو خود تو ٹھہرے ختم رسل، اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سلطان بنایا، ولیوں کا سلطان بنایا، میرے کملی والے نے بارہ ربیع الاول کے دن نور خدا کی کرنوں سے، بارہ ربیع الاول کے دن خدا کی کرنوں سے، آمنا تیرا گھر چمکایا، آمنا تیرا گھر چمکایا، میرے کملی والے نے جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے، جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے، بخش دیا ایسا سرمایا، بخش دیا ایسا سرمایا، میرے کملی والے نے ان کا ذکر کرتے کرتے نیند علی جب آئی مجھے، ان کا ذکر کرتے کرتے جب آئی مجھے مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا، مجھ کو اپنا جلوہ دکھایا، میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا۔